Yar yüreğim yar, gör ki neler var canım, gör ki neler var. Al. Yar yüreğim yar, gör ki neler var canım, gör ki neler var. Al. Bu halk içinde canım bize gülen var, bize gülen var. Bu halk içinde canım bize gülen var, bize gülen var. Ko gülen gülsün, hak bizim olsun canım, hak bizim olsun. O gülen gülsün, hak bizim olsun canım, hak bizim olsun. Gafil ne bilsin canım, hakkı sever var, hakkı sever var. Gafil ne bilsin canım, hakkı seven var, hakkı seven var. Her kim merdane gelsin meydane canım, gelsin meydane. Her kim merdane gelsin meydane canım, gelsin meydane. Al. Kalmasın canım, kimde hüner var, kimde hüner var. Al. Kalmasın canım, kimde hüner var, kimde hüner var. Aşık Yunus sen meydan isteme canım, meydan isteme. Aşık Yunus sen meydan isteme canım, meydan isteme. Meydan içinde canım merdaneler var, merdaneler var. Al. Meydan içinde canım merdaneler var, merdaneler var.